wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kulminacja fali powodziowej na Odrze we Wrocławiu nastąpi o północy. Mieszkańcy Nowego i Starego Ogierautowa oraz miejscowości Bielice są odcięci od świata. Nie żyje Felicjan Andrzejczak, były wokalista Budki Suflera, miał 76 lat. Największe zagrożenie wzrastającym poziomem wód w rzekach jest teraz w Oławie, Brzegu i Nowogrodzie Bobrzańskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ocenia, że poziom wód jest tam bardzo wysoki, ale stabilny. Fala wezbraniowa na Odrze przechodzi przez województwo opolskie, jej czoło minęło Opole. W stolicy regionu stan wód przed 20 wynosił 660 cm. Rzeka może podnieść się jeszcze o kilkanaście centymetrów. Wody Polskie oceniają, że kulminacja fali powodziowej na Odrze we Wrocławiu nastąpi o północy i będzie niższa niż w 1997 roku. Około 500 mieszkańców Nowego i Starego Gierautowa oraz miejscowości Bielice pozostaje odciętych od świata. Pomoc dociera do nich jedynie przez góry. Zawożona jest samochodami terenowymi i quadami. Codziennie odbywa się także kilka lotów śmigłowcami. Jako pierwszy dotarł tam specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica. Po ponadgodzinnej jeździe przez góry udało mi się dotrzeć do Centrum Jeździeckiego i Ośrodka Wypoczynkowego w Nowym Gierautowie, w którym mieszkańcy spontanicznie stworzyli centrum pomocowe. Wolontariusze i strażacy, pokonując karkołomne trasy przez góry, przewożą tu kładami i samochodami ciężarowymi zapasy żywności, wody i środków higienicznych. Stąd pomoc jest dalej dystrybuowana. Kilkuset mieszkańców Nowego Gierautowa, części Starego Gierautowa i Bielic od soboty nie może dotrzeć do cywilizacji. Droga prowadząca do Stronia Śląskiego zamieniła się w koryto rzeki Białej Lądeckiej, która powodowała tu spustoszenie. Zrujnowała między innymi dom pana Jerzego. Cały dobytek jest zapadł. Wszystko poszło i nie ma nic już teraz. Ja nie wiem, jak to będzie. Pan widział, jak rzeka zabiera pana dom? Widziałem. Nie mogę tego powiedzieć. Nie możesz się w głowie pomieścić. Część z turystów, która tutaj wypoczywała, ewakuowała się przechodząc przez góry na czeską stronę. Dzięki działaniu jednego z czeskich leśniczych powoli udaje się udrażniać przejazd przez góry właśnie z Czech. Mieszkańcy odciętych od świata miejscowości pilnie potrzebują agregatów prądotwórczych i zapasów paliwa. Nowy Gierautów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Stabilizuje się sytuacja na Bobrze w Żaganiu i Nowogrodzie Bobrzańskim, ustalił specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. W obu miejscowościach umocniono workami z piaskiem wały w najsłabszych miejscach. Zarówno w Żaganiu, jak i w Nowogrodzie Bobrzańskim przez całą noc sytuację będą monitorować strażacy, wojsko i policja. Mieszkańcy Żagania do późnego wieczora gromadzili się w rejonie mostu i obserwowali przepływającą falę powodziową. Co to za woda? Bóg. Przecieka? Już nie. Zostało zatamowane. Jest woda odpompowana. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Strażacy zrobią, co mogą, wojsko też. Nie ma takiego zagrożenia, jak było wcześniej. No było większe. No teraz widać zdecydowanie, że ta woda opada. W ogóle jaka sytuacja jest? Co mówią ludzie? Nie, że się zniża poziom wody. No ale na razie nie widać w sumie jakoś bardzo. Podobno może i w nocy to coś przyjść, ale to nie wiadomo. Czyli co, cała noc nerwowo? No, tak jak wczorajsza. Premier Donald Tusk zapowiedział ulgi podatkowe i składkowe dla powodzian. Planowane są również specjalne wakacje kredytowe na koszt państwa oraz wsparcie dla przedsiębiorców. Na antenie TVP Info premier podkreślił, że wprowadzony stan klęski żywiołowej daje możliwość uzyskania odszkodowań. Minister finansów już przygotowuje, informował dzisiaj rano i ci, którzy zostali poszkodowani, jeśli chodzi o swoją działalność gospodarczą, będą mieli bardzo solidne ulgi, także jeśli chodzi o podatek, nie tylko jeśli chodzi o ZUS. Pracujemy bardzo intensywnie nad tym systemem, no choćby dzisiaj. Każdy, kto będzie pomagał, a to wymaga ciężkiego transportu, nie będzie płacił opłaty drogowej. Wozy ciężarowe, które będą jechały z pomocą, nie będą płaciły za używanie polskich dróg. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego premier apelował do władz samorządowych o szybkie oszacowanie strat w zasobach mieszkaniowych po powodzi. Zwrócił się także do urzędników, żeby nie piętrzyli powodzianom trudności w uzyskaniu pomocy finansowej, bo ewentualnie oszuści zostaną odnalezieni. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Zmarł Felicjan Andrzejczak, wokalista Budki Suflera, wykonawca takich przebojów jak Jolka, Jolka, Pamiętasz, Czas ołowiu i innych. Artysta zmagał się z ciężką chorobą, odszedł w wieku 76 lat. Krzysztof Cugowski podkreślił, jak wyjątkowym człowiekiem był Felicjan Andrzejczak. wyróżniał się przede wszystkim tym, że oprócz tego, że był świetnym wokalistą, to był bardzo fajnym człowiekiem, miłym, spokojnym. Naprawdę aż przyjemnie było się z nim spotkać. Także Felek oprócz, prawda, zawodowego kunsztu, który posiadał, był też po prostu fajnym człowiekiem. Felicjan Andrzejczak oprócz śpiewania w budce suflera śpiewał też z jazzową grupą Exit i solowo nagrywał piosenki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Na początek piłkarska Liga Mistrzów. W najciekawszym meczu Manchester City bezbramkowo zremisował z Interem Mediolan. Od pierwszych minut w zespole z Mediolanu grał Piotr Zieliński. Polak został zmieniony w 65. minucie. W innych spotkaniach Celtic Glasgow wygrał ze Slovanem Bratysława 5-1. Borussia Dortmund w wyjazdowym meczu pokonała Club Brugge 3-0. PSG wygrało z Gironą 1-0. Wcześniej Bolonia zremisowała 0-0 z Szachtarem Donieck, a Sparta Praga pokonała RB Salzburg 3-0. W zespole Bolonii cały mecz w bramce rozegrał Łukasz Skorupski, a w 78 minucie na boisko wszedł Kacper Urbański. Z kolei Kamil Piątkowski cały mecz rozegrał w zespole Salzburga. Porażki polskich zespołów w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W drugiej kolejce Industria przegrała z francuskim Nantes 20-23, a Wisła Płock u siebie uległa rumuńskiemu Dinamo Bukareszt 26-28, mówi Tomasz Piroch. Nie graliśmy tak, jak przygotowaliśmy się. Nie mieliśmy możliwości, nie wygrywaliśmy 1-1 przeciwko obrońcom z Dynama i to był ten problem. I potem karny nie trafiliśmy, to jest też problem. Niestety tak jest. Musimy walczyć i pracować dalej i ja mam nadzieję, że to będzie lepsze. Tylko jest szkoda, że nie wygraliśmy te pierwsze mecze, coś był nasz cel. No właśnie, bo Wisła Płock w pierwszej kolejce również poniosła porażkę. W wyjazdowym meczu przegrała ze Sportingiem Lizbona. W siatkarskiej plus lidze mecze z wyprzedzeniem. Projekt Warszawa pokonał GKS Katowice 3-0 w spotkaniu ósmej kolejki, które zostało rozegrane z awansem. Z kolei zespół Barkom Karzony Lwów przegrał z Asekoresowią Rzeszów 1-3 w czwartej kolejce, również meczu rozegranym awansem. Jutro słonecznie na wschodzie i północy, a pochmurno na zachodzie i na południu. Tam też może spaść przelotny deszcz. Od 21 do 24 stopni, tylko na południu maksymalnie 19. Autopromocja Polskiego Radia. Z zagrożonego powodzią Wrocławia do Warszawy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zagra Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą poprowadzi Shunsuke Sato, koncertmistrz zespołu Concerto Köln. W programie utwory Haydna, Mozarta, Dietersdorfa i Van Hala. Piątek, 20 września o 19. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś ludzie sportu, jak to zwykle, kiedy ja zasiadam przed mikrofonem. Dziś sport wyjątkowy, choć być może niektórzy mają wątpliwości, czy nazwać to sportem. Joanna Kowalczuk jest moim gościem, dobry wieczór. Dobry wieczór. Joanna Kowalczuk, która para się zajęciem, które może się dla niektórych wydawać dziwne, bo nie jest to ani himalaizm, ani alpinizm, a jest to wspinanie się na wulkany. Dokładnie tak. To jest przedziwna historia. Może pani więcej o tym opowiedzieć? To się w ogóle przede wszystkim wydarzyło? Skąd to się wzięło? Mhm. Ta chęć pokonywania wulkanów. To jest taka przedziwna historia w moim życiu, dlatego że Ja się w górach znalazłam dopiero po ukończeniu 40 roku życia, konkretnie 43. I to jest, myślę, dla wielu osób w ogóle niepojęte. Ja jestem człowiekiem z nadmorza, jestem dziewczyną z Gdańska i z tym Gdańskiem byłam absolutnie związana. I ja po prostu nie jeździłam w żadne góry. Moi rodzice mnie nigdy nie zabierali, nie wyjeżdżałam na obozy. Jeśli były kolonie czy obozy, to raczej związane właśnie ze sportami wodnymi. Mhm. Żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie czy ogólnosportowe. A żegluje pani? W tej chwili nie. I to raczej było takie totalnie amatorskie. Potrafię coś tam zrobić, natomiast to nie była jakaś tam moja działka, którą ja się mocno interesowałam. Sport ogólnorozwojowy, tak. Lekkoatletyka, tak. Sporty grupowe, zespołowe, tak. Natomiast nic takiego konkretnego, co by mnie ciągnęło, ale myślę, że temu zawdzięczam też swoją kondycję i to, jak zachowuje się moje ciało do teraz. No bo trochę już lat mam, a jednak cały czas mnie zadziwia, że wrzucając zdjęcia na przykład z moich treningów, z moich wypraw, spotykam się z odzewami ludzi, nie dałbym rady, boli mnie kręgosłup, bolą mnie kolana, mam problemy i to piszą ludzie 20-kilkuletni, 30-letni. Ja tego problemu nie mam i myślę, że to jest naprawdę bagaż tego, że ja byłam dzieckiem, które było rozwijane ogólnie sportowo, w każdym kierunku. Ale wracając do tych gór, no to właśnie, ja w górach nie byłam w Tatrach, nie byłam w Bieszczadach i w 2016 roku zostałam zaproszona do Gruzji. I w tejże Gruzji zabrano mnie do Kazbegi, to był jeden z punktów zwiedzania tego kraju i po prostu zobaczyłam Kazbek. Nieprawdopodobną górę okrytą śniegiem, dowiedziałam się, że idzie się przez lodowiec na tą górę i zobaczyłam mnóstwo ludzi, wspinaczy, którzy w Kazbegi szykują swoje plecaki, szykują się do wyprawy i to było dla mnie w ogóle jakieś nieprawdopodobne, że na coś takiego wysokiego, ośnieżonego można wejść. No oczywiście wiedziałam, że są góry, wiedziałam, że są jakieś Himalaje, ludzie się przecież przemieszczają i wchodzą i wspinają, ale mimo wszystko dla mnie to było jakieś nieprawdopodobne i takie zupełnie bajkowe. Ale weszła pani wtedy na tę górę? Nie, absolutnie nie. Ja byłam turystką i tylko sobie patrzyłam na tą górę i po prostu zaczęłam się zastanawiać, jak się to robi. Jak się dochodzi do tego, że jest się takim wspinaczem. I po powrocie do Polski zapytałam się znajomej, która gdzieś tam na jakichś szczytach już była w górach wysokich, czy ja mam szansę zdobyć ten Kazbek, bo dla mnie on był totalnie bajkowy, totalnie oszałamiający. I ona powiedziała, Aśka, absolutnie tak, fizycznie tak, no ale musisz nauczyć się, tak, co to są raki, co to jest czekan, jak się poruszać z liną po lodowcu, ratownictwa. I to wszystko musisz przejść, to są kursy, ale żeby zobaczyć i oswoić się z wysokością, spróbuj Kilimandżaro. No i w kolejnym roku zdecydowałam się pójść na Kilimandżaro. To jest też tak, że mówi się o wspinaniu na wulkany, ale no Kilimandżaro nie jest górą techniczną. Tam nie ma żadnych technicznych trudności, to jest trekking. Ale to zaraz, Kilimandżaro miało być próbą przed tą gruzińską górą? Tak, i przed w ogóle podjęciem próby wspinania się na góry, które mają lodowiec, które do pokonania, które są ośnieżone, bo to jest inna już technika. A na Kilimandżaro, oczywiście tam temperatura też potrafi spaść poniżej zera, no ale nie są to jakieś warunki ekstremalne. I tam po prostu to jest trekking cały czas w górę, tak? Więc tam to jest takie dobre pole do oswojenia się z samą wysokością i to, jak ona oddziaływuje na nasz organizm. Ale po drodze nie było żadnych Beskidów, żadnych Bieszczad? Nie. No to podziwiam, szczerze mówiąc, bo dla mnie Kilimandżaro raczej wiąże się z takim celem wręcz ostatecznym, a nie z próbą jakąkolwiek przed inną górą. No tak, ale nie, ja nie byłam w żadnych innych górach i nawet szykując się na to Kilimandżaro, ja po prostu postawiłam na kondycję, na wytrzymałość, na przygotowanie takie fizyczne mojego ciała, ale nadal się to działo na nizinach, a konkretnie w Gdańsku. I ja się zakochałam po prostu. Ja się zakochałam w tych obozach, w tym, że codziennie pokonuje się jakieś odcinki, że jest się bliżej tego szczytu, że w obserwowaniu swojego własnego organizmu, to jak reaguje na wysiłek właśnie, na to, że inaczej się tam jednak śpi, inaczej funkcjonuje, inaczej je i osiąga się ten cel, to ta cała droga mnie po prostu pochłonęła i ja stwierdziłam, że tak, to jest to absolutnie i że chcę poznawać, doświadczać coraz więcej. Dlatego jak wróciłam, no to właśnie pojechałam w Tatry, to zapisałam się na obozy zimowe, I zaczęłam poznawać kolejne kroki, które miały mi po prostu pomóc w zdobywaniu coraz trudniejszych jednak gór. Ile czasu minęło od tego momentu, w którym powiedziała pani sobie, muszę to zrobić, do momentu, w którym stanęła pani na szczycie Kilimandżaro? No 2016 to był ten moment, wrzesień, kiedy stwierdziłam, że chcę. Mhm. Ja wtedy zakładałam, że pojadę w marcu 2017, ale z różnych tam powodów musiałam to przesunąć, także rok później dokładnie udało mi się zdobyć Kilimandżaro. I to były ciężkie treningi, czy raczej lajtowo? Pytanie, co się uważa za lekkie czy lajtowe treningi, czy ciężkie? Ja powiem tak, ja jestem... Ja jestem człowiekiem, który, jak ja to mówię, musi się sponiewierać. Mhm. Czyli dla mnie trening absolutnie jest na najwyższych obrotach, kiedy ja wychodzę totalnie spocona, totalnie wymęczona. Aczkolwiek to też zawdzięczam akurat trenerowi, który cały czas mnie prowadzi, że ja nie miałam żadnej kontuzji. Odpukać w to pianino stojące. Nie miałam kontuzji, nie mam żadnych problemów i naprawdę całościowo ja jestem przygotowana na taki wysiłek. Mhm. I dzięki temu wysiłkowi ja w ogóle odpoczywam, bo to jest tak, że nie wiem, jedni idą w jakieś medytacje, jogi, wyciszenie, potrzebują, nie wiem, książki, dobrej muzyki, poleżeć, odpocząć. Moja koleżanka określiła, że moje komórki umierają w takim stanie, bo dla mnie absolutnie metodą na wyciszenie się i odcięcie jest właśnie ciężki wysiłek. I taki ruch. Wykańczający i ruch, tak. Mhm. W pewnym momencie swojego życia pomyślała pani o wulkanach. Mhm. To jest bardzo interesujący wątek, bo góry i wulkany wydają się być czymś zupełnie innym. Ja jadąc na Kilimandżaro, nie myślałam właśnie o tym, że jest to wulkan, bo to jest mhm. szczyt i zazwyczaj myśli się o nim też w kategoriach korony Ziemi, tak? Natomiast jest to wulkan i będąc właśnie na tej wyprawie, byliśmy w grupie, gdzie kilkoma osobami dosyć blisko się zżyłam i z którymi byłam potem na innych wyprawach. I mój kolega rzucił takie hasło na początku tak po prostu, że tak powiem w powietrze, że wszyscy robią koronę Ziemi, a pytanie co z koroną wulkanów? I że może czymś ciekawszym byłoby pójście takie niestandardowe i spróbowanie zdobywania szczytów, które są w tej koronie wulkanów. Więc w kolejnym roku podjęliśmy próbę, zakończoną zresztą sukcesem. Najpierw pojechaliśmy na Kazbek, do Gruzji, właśnie na ten mój Kazbek, który mi się tak spodobał, ale kolejnym szczytem zaraz po Kazbeku był Elbrus, czyli kolejny wulkan w koronie wulkanów. No i tak się zaczęło. Dotarłem do wykazu wulkanów podstawowych, które trzeba zdobyć, żeby zdobyć odznakę, tak? Tak to się nazywa, korony wulkanów Ziemi. I ta odznaka została ustanowiona 20 grudnia 2022 roku. To jest taka świeża sprawa? To wcześniej nikt nie pomyślał o czymś takim? Chyba nikt się tym po prostu nie interesował, bo ludzie jednak są skupieni bardzo na koronie Ziemi i jednak na tym Everestie, tym dachu. Mhm. To też ludzie mi na przykład powtarzają, że dobrze, ty sobie wymyśliłaś tą koronę wulkanów, chcesz zdobywać jakieś szczyty, ale na pewno pojedziesz na Everest, bo wyżej się nie da. Szczerze, ja o tym Everestie nie myślę. Myślę sobie o tym, że chciałabym się sprawdzić na 8000. Ale nie myślę w ten sposób, że musiały być to konkretnie Everest. Choć dokładnie jest tak, wyżej się nie da, więc być może kiedyś rzeczywiście ten Everest też się pojawi tak realnie w moich planach. Na razie chciałabym zakończyć projekt Korony Wulkanów, a potem zobaczymy. No, nie ma co narzekać, bo najwyższy wulkan to jest prawie 7000 metrów nad poziomem morza, tak? Andy? Tak, i byłam w marcu tego roku. Ojos del Salado. Długo pani dochodziła do siebie? Nie. Po tym marcu? Widzę, że jest pani takim kobiecym cyborgiem. Dobrze, a czym różni się wspinanie na wulkany od wspinania na szczyty gór? Niczym. Dokładnie niczym. Na górze po prostu są kaldery, widać po prostu strukturę tego wulkanu, jeżeli jest to możliwe oczywiście. Chociażby w Meksyku, jak byłam, to są zupełnie inne widoki, bo często ten wulkan po prostu wygląda, znaczy w ogóle szczyty, tak? No to są takie kopułki. Mhm. A jeżeli wydaje są... się, że jest wypłaszczenie na górze, tak? Tak, tak. Mhm. wypłaszczenie albo jakiś dół, tak? Więc widać jakby na przykład po lodowcowe jakieś jeziora. To troszkę inaczej czasami wygląda, ale na przykład jak byłam na Ojos del Salado, to tak patrzę ze śmiechem na te swoje zdjęcia, bo niby właśnie jest to, znaczy prawie 7 tysięcy, a widoki to dookoła są kamienie. To jest specyfika wulkanów, że one są bardzo, bardzo pylące i Dama w Andwiranie, Kilimandżaro, to są miejsca, z których po prostu człowiek schodzi. Jakby wybuchł wulkan, nie wiem, w Pompejach i ta ściana pyłu okryła człowieka z plecakiem i całą jego postacią, bo czasami po prostu całe ubranie, buty, włosy, to jest wszystko w pyle. Ten pył jest wszędzie. Ja zresztą noszę soczewki kontaktowe i w jakimś tam małym pojemniku mam hermetycznie zamknięty pojemnik z soczewkami, to na przykład po Damawandzie ja miałam pył nawet w tym pojemniku, więc to akurat jest trudno oswoić, ale nie różnią się. Akurat sama specyfika wspinania się. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że większość, być może nawet słuchaczy Trójki, nie wie, że Kilimandżaro to wulkan. Mhm. No, nie nauczę chyba się takiej, nas tego w szkole. Nie ma, no właśnie, nie ma takiej świadomości. To może tym bardziej wniosek z tego taki, że niewiele się różni wspinanie na wulkany od wspinania w górę. Ja myślę, że jeżeli ludzie słyszą, że jadę, moim celem jest zdobycie wulkanu na Antarktydzie, to jest też dla ludzi chyba nieprawdopodobne. Rozumiem, że to nie są czynne wulkany. Nie. Ale to jest podstawa w wyborze, tak? No bo jeżeli byłby czynny, to pani się tego nie podejmuje. Na dzisiaj nie myślałam o tym, żeby zdobywać czynne wulkany. To jest niebezpieczne. No tak. Związane z ryzykiem, to często są też miejsca, które są po prostu zamknięte dla wspinaczy ze względu właśnie na możliwość wybuchu czy lawy, która się może pojawić, więc nie wiem, czy ludzie zdobywają czynne wulkany. No w Koronie wulkanów akurat ich nie ma. Jak wyglądają szczyty wulkanów? Bo mówiliśmy o tym, że jest takie wypłaszczenie, ale co z kraterami na przykład? Jeżeli to nie jest ta wysokość, gdzie pokryte jest to totalnym lodem, śniegiem, no to po prostu widać, tak? Więc akurat na Pico de Orizaba czy Iztaccíhuatl w Meksyku, gdzie wcześniej robiliśmy aklimatyzację, to po prostu widać strukturę, budowę, ten krater. Oczywiście do niego się nie wchodzi, ale gdzieś tam na obrzeżach można chodzić, zdjęcia robić. Ale nie zawsze tak jest, bo mówię, czasami po prostu to jest jakiś wierzchołek przy kraterze i on jest odnotowany jako ten najwyższy punkt, na który należy wejść i uznać za zaliczony. Mhm. Czym zajmuje się pani na co dzień? Jestem dyrektorem marketingu w firmie kosmetycznej. Pytam dlatego, że takiej pasji, jaką pani realizuje, trzeba poświęcić trochę czasu. Trzeba poświęcić czas, ale ja staram się to pogodzić i myślę, mam nadzieję, że udaje mi się to robić z sukcesem, patrząc na to, że tyle lat już przepracowałam w jednej firmie, bo w przyszłym roku będę miała 30-lecie. I praca jest dla mnie też pasją, bo mimo, że pracuję 30 lat, to akurat pracuję w firmie, która cały czas prężnie się rozwija i ja nie jestem zmęczona ani zniechęcona pracą, bo dla mnie każdy kolejny rok przynosi nowe wyzwania. Akurat branża beauty jest taką branżą bardzo dynamicznie rozwijającą się i ciekawą dla kobiety. Normalna rzecz, ale świat się tak zmienia, technologie się tak zmieniają, że dla mnie po prostu dochodzą coraz to nowe obowiązki i one mnie wciągają, a ta pasja, która jest, pozwala mi odnaleźć siebie w innym wymiarze, ale też właśnie odpocząć, bo jakkolwiek praca może być fascynująca, ciekawa i mam super zespół ludzi, którym ufam i na których polegam, to jednak jest tak, że wiadomo, że są problemy. No, nigdzie nie jest różowo i kolorowo i z różnymi problemami w życiu zawodowym i prywatnym człowiek się mierzy i dla mnie ta pasja pozwoliła mi gdzieś tam się balansować, stabilizować i szukać takiego nowego ja. Z sukcesami pani pracuje, bo właśnie odebrała pani nagrodę wczoraj, tak. O ile dobrze pamiętam i przeczytałem. Tak. Co to za nagroda? To jest nagroda miesięcznika Vogue. Dostaliśmy nagrodę dla dermokosmetyków Ziaja Med, seria dla dzieci. No w takiej sytuacji urlop na wyprawę dostaje pani z automatu właściwie, tak? Jako kolejną nagrodę. Powiem tak, myślę, że moje szefostwo nie byłoby do końca zadowolone z dawania mi urlopów na wyprawy, bo jednak cenią moją pracę i moją obecność w firmie, ale do tej pory udaje mi się to po prostu tak pogodzić, że wykorzystuję na 100% swoje urlopy i zawsze staram się gdzieś tam te wyprawy organizować w okolicach świąt, majówek i wszelkiego rodzaju innych sytuacji, które dostarczają więcej tych wolnych dni, więc na szczęście jest tak, że wystarcza mi póki co ten zapas dni urlopowych, który każdemu z nas przysługuje. No taka wyprawa na przykład na Ojos del Salado ile trwała? 3 tygodnie. 3 tygodnie to jest 15 dni urlopu. To się da jakoś załatwić. Ale były, prawda, wtedy święta wielkanocne, więc gdzieś tam też się trochę urwało, tak. No ale wchodzą w to weekendy, więc naprawdę no, do tej pory udało mi się to wszystko jakoś tak sprawnie połączyć. Z czego moja rodzina może nie jest do końca szczęśliwa, bo któreś już święta wielkanocne i Bożego Narodzenia nie udało mi się spędzić w domu. Ale jak tak sobie liczę, bo dotychczas było 7 zaliczonych wulkanów, tak? Nie, dobrze? 6. Ten siódmy czeka. Więc jest 6 od 2017 roku. Tak. Czyli właściwie co roku zdobywa pani kolejny wulkan. Ale to tylko mowa o wulkanach, bo ja oczywiście realizuję również inne wyprawy i wysokogórskie, więc ja myślę, że tam, ja nie liczyłam dokładnie, ale myślę, że z 17 szczytów już mam zaliczonych, takich wysokich. Czyli poza wulkanami jeszcze zdobywa pani szczyty gór. Czyli tych wypraw jest rocznie ile? Dwie wyprawy rocznie? Natomiast to często jest tak, że jeżeli się jedzie na jeden szczyt, to aklimatyzacyjnie robi się inne. Tak? Mhm. 1, 2, więc na jednej wyprawie jednym z moich celów jest pojechanie do Ekwadoru, gdzie można na jednej wyprawie zrobić 5 wulkanów i one są, każdy jest o trochę innej specyfice, w trochę innej strefie klimatycznej, więc trochę inaczej wygląda aklimatyzacja na każdym z nich, warunki, więc no można i tak. A nie ma pani wrażenia, że gdyby zdobywała pani po prostu 8-tysięczniki, trochę więcej by się o tym mówiło? Zdecydowanie tak. A gdybym była mężczyzną, mówiłoby się o tym jeszcze więcej. Proszę mi uwierzyć. No dobrze, ja jestem mężczyzną, więc trochę pani we mnie uderza, ale wiem o czym pani mówi. Wiem, o czym pani mówi, bo tu się kłania kwestia finansowania, prawda? Oczywiście. Ja do tej pory przeznaczałam wszystkie swoje środki na te wyprawy i udawało mi się to też dzięki temu, że moje dzieci są już dorosłymi osobami i zarabiają na siebie. Więc jakby zakres moich wydatków jest trochę inny. Ale oczywiście to jest tak, że po prostu każdy zarobiony grosz ja przeznaczam na wyprawy i na przygotowanie się do nich, no bo chociażby treningi, one też pochłaniają przecież koszty określone. Natomiast, no właśnie, dochodzi człowiek do takiego momentu, kiedy ta wyprawa nie jest realna we własnym zakresie. I dla mnie ta Antarktyda, ten ostatni siódmy, ta perła w koronie, na którą chciałabym zdobyć, jest dla mnie no, abstrakcyjna. Mhm. Dlatego, że w tej chwili to jest koszt 72 tysięcy dolarów i z każdym rokiem ten koszt wzrasta. I tego kosztu nie da się ominąć, ponieważ to jest monopolizacja, to jest jedna agencja, która organizuje tam przeloty, bazy, przewodnictwo. Nie jest możliwe pójście samemu, nawet jeżeli jest się wybitnym himalaistą. To nie istnieje coś takiego, że wymyślę sobie, że polecę tam i sama sobie wejdę na ten wulkan. Nie, oni na to nie pozwalają. Ze względu na to, że tam są warunki bardzo specyficzne, bardzo niebezpieczne. Więc no niestety ten koszt trzeba zapłacić i to jest koszt tylko i wyłącznie agencyjny. To nie jest mój wymysł, że nie wiem, na to się składa sprzęt, ubranie. Nie. Do tego trzeba doliczyć bilety lotnicze do Chile, bo stamtąd się odlatuje na Antarktydę. I do tego trzeba właśnie doliczyć cały sprzęt wyprawowy i ubranie. A jak gdyby można było porównać do tej wyprawy w Andy, to jakie to są różnice w kosztach? To absolutnie nieporównywalne, bo takie przeciętne wyprawy, na które ja jeżdżę, myślę, że tak między 12 tysięcy do 17 złotych, no to w ogóle koszty są nieporównywalne. A tu jest 72 tysiące dolarów, więc przepaść jest ogromna. W jaki sposób pani załatwia te fundusze na wyprawę? Bo w jaki sposób, jakieś działania pani wykonuje, prawda? Starałam się podjąć jakieś działania, starałam się rozmawiać ze sponsorami, ale właśnie dla większości firm to jest kompletna abstrakcja, bo jeżeli mówimy o koronie Ziemi, o Everestie, to jest temat chwytliwy, to jest temat, gdzie każdy, nawet niezainteresowany górami wysokimi, słyszał te hasła, więc jest prościej. I to jest dla mnie też fascynacja, że jeżeli chciałabym zdobyć środki na Everest, to prawdopodobnie byłoby mi łatwiej niż zdobyć środki dla pierwszej Polki, która zdobyłaby koronę wulkanów. To nie jest chwytliwy temat w ogóle. I to jest no, bardzo przykre. Szuka się oczywiście, znaczy trochę się nie dziwię, tak? No bo duże firmy, które mają duże fundusze, przeznaczają je na takie bardzo już znane nazwiska, jakieś takie cele osób, które zaistniały w mediach, no typu, nie wiem, Andrzej Bargiel. I absolutnie ja tego nie podważam i też bardzo szanuję tego człowieka, jest fascynacją dla mnie, inspiracją, ale gdzieś tam, jeżeli ktoś wymyśli sobie jakiś inny temat, to jest się trudno przebić. I przyznam szczerze, że częściej obserwując ludzi, którzy wymyślają sobie jakieś cele i szukają sponsorów, to łatwiej im jest w jakichś mniejszych miastach, gdzie chodziło się do szkoły z osobą, która założyła potem firmę i wtedy się rozmawia jak z kolegą ze szkolnej ławki, która jest w stanie tej konkretnej osobie pomóc. Bo jeżeli ja wysyłam swoje prezentacje, czy próbuję się dobić do firm, no to wiem, jak to wygląda, tak? To się wysyła na ogólne maile, do działu marketingu. One albo nie są czytane, albo gdzieś tam odkładane. Nie trafia się do konkretnej osoby, którą można chociażby taką rozmową, jak my dzisiaj, gdzieś może zapalić do czegoś, czy gdzieś tam ten pomysł, żeby utkwił w głowie i może się spodobał, tak? To ja jestem no-name'em, który wymyślił sobie jakiś cel. Ludzie. Jest 23:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Michał, przerwam. Poziom Odry przed Wrocławiem na stacji Trestno sięgnął już 580 cm, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Hydrolodzy prognozują, że kulminacja wezbrania nastąpi mniej więcej o drugiej w nocy, ma wynieść prawie 600 cm. Setki mieszkańców wrocławskich Marszowic są nadal na ulicach i układają worki z piaskiem, żeby umocnić wały. Mieszkańcy Nysy tłumnie przychodzą do miejscowej hali sportowej, gdzie zorganizowano punkt pomocowy. Jest tam wydawana żywność oraz butelkowana woda. Ta z kranów nie nadaje się do picia. Ja dopiero przyjechałam do domu, bo uciekłam, bo jak była, no nie tyle panika, ale że może być źle. Więc mam kuzynkę blisko Nysy i przyjechałam i dzisiaj przyjechałam bezpiecznie, ale właśnie dostałam się, że tutaj jest woda, że jest co wszystko można zjeść. Jest w kranie, ale jest prawdopodobnie skażona. Nie nadaje się do spożywki, że tak powiem. W Nysie prac remontowych wymagają wały przeciwpowodziowe, bo są namoknięte i mają wyrwy. Starosta Nyski Daniel Palimonka podkreśla, że przy obecnym zrzucie wody z jeziora Nyskiego umocowania są stabilne i bezpieczne. W tej chwili jest 7 ofiar śmiertelnych powodzi, poinformował premier Donald Tusk. Zaapelował też o poleganie na komunikatach policji w sprawie zmarłych i zaginionych w wyniku podtopień. W TVP Info podkreślił, że do podległych mu służb także zaapelował o weryfikowanie doniesień. Podawajcie tylko sprawdzone informacje. Sprawdźcie każde źródło, które podaje jakąś informację dwa razy, szybko, ale co najmniej dwa razy. Nie biegajcie do kamer, żeby natychmiast coś tam opowiedzieć, bo jest ciekawe czy sensacyjne. Premier dodał, że pieniędzy na pomoc dla rodzin dotkniętych skutkami powodzi nie zabraknie. A informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24 za niespełna pół godziny. Kolejny serwis Trójki. Ludzie. Wspomniała pani o tym, że gdybym była mężczyzną. Bo takie słowa usłyszałam i to absolutnie ja do mężczyzn nic nie mam. Mężczyzn podziwiam i lubię, natomiast kwestia jest taka, że dokładnie usłyszałam to od mężczyzny. Że gdybym była mężczyzną, byłoby mi łatwiej. Nie wiem, być może myśli się w ten sposób, że jednak mężczyźni częściej w tych górach wysokich funkcjonują, czy w jakichś sportach ekstremalnych. Że można bardziej na nich polegać, bo dadzą sobie radę. Nie mam zielonego pojęcia, ale tak to funkcjonuje. Wspomniała pani Andrzeja Bargiela. Niedawno z nim rozmawiałem, opowiadał mi o swojej całej ekipie, która pracuje podczas takiej wyprawy. Pani też ma ekipę jakąś rozbudowaną podczas wypraw? Nie. Jest pani sama? Nikt pani nie pomaga? No ktoś musi. To znaczy wiadomo, że jeżeli ja jadę na wyprawy w góry wysokie, to bardzo często te wysokie szczyty są w państwach, które dużo funduszy czerpią z organizowania wypraw. Mhm. Chociażby wracając do Kilimandżaro, czy nie wiem, w Maroku jest Dżebel Tubkal, to tak, mniejszy szczyt, ale te państwa wprowadzają obostrzenia że musi się mieć przewodnika. Nie można iść samemu, ponieważ no, oni z tego czerpią fundusze dla swojego kraju. Więc wiadomo, że ja takiego przewodnika też muszę mieć i muszę za niego zapłacić. Na Kilimandżaro to już w ogóle doszło do tego, że trzeba zapłacić również za porterów, którzy noszą nasze rzeczy, czy my chcemy, czy nie chcemy. Po prostu tak to jest przyjęte. Więc wiadomo, że jacyś ludzie wokół mnie są, ale teraz coraz częściej jest tak, że albo jestem sama i gdzieś tam dołączam do jakiejś małej grupy i staram się właśnie, żeby to była naprawdę grupa 3-4 osób. To jest takie optimum dla mnie. Czasami udaje mi się jakieś wyprawy realizować z osobami, które znam z wcześniejszych wypraw. Ale to też nie zawsze, no bo prawda jest taka, że każdy ma właśnie jakieś swoje plany, swoje marzenia, które chce realizować. Nie do końca może ludzie właśnie chcą tych wysokich takich gór, gdzieś tam szukają czegoś innego, więc trudno tak zrobić sobie bazę osób, które z nami wspólnie funkcjonują. Więc czasami jest tak, że jestem po prostu sama i gdzieś wynajmuję przewodników. A ekipa filmowa na przykład? Fotograf? Nie. Nic takiego? Ale robi pani sama filmy, które... Sama robię i to jest zawsze tak, że mam takiego kolegę, który też chodzi po górach wysokich, teraz może mniej, i on zawsze do mnie mówi: Aśka, rób na maksa dużo zdjęć i kręć filmy. I mnie się naprawdę wydaje, że ja dużo tych zdjęć robię, a jak potem wracam do Polski, to okazuje się, że jakoś tak nic nie mam w tym telefonie. Nie wyobrażam sobie chodzenia z aparatem. Wiem, że niektórzy tak robią, ale to jest dla mnie jakieś takie za duże obciążenie w myśleniu, żeby obsługiwać ten dodatkowy sprzęt. Telefon jest dla mnie wystarczający. No ale to też jest tak, że jeżeli gdzieś przechodzi się jakiś trudniejszy moment, to ja nie myślę o tym, żeby wyciągać telefon i robić zdjęcia. A są trudne momenty w trakcie? No są. Jeżeli przechodzi się szczeliny, jeżeli gdzieś tam właśnie jest lodowiec, czy na przykład przechodzi się penitenty, to w Boliwii wchodziłam na Sahamę. Co to są penitenty? Penitenty to są takie lodowe ostrza wystające z ziemi, z lodu. Takie sople. Takie sople, tylko w drugą stronę. I one to w tej Boliwii też byłam zaskoczona, dlatego że one sięgały mi czasami do szyi. I to jest tak twardy lód, że nawet starając się rozbić go czekanem, udaje nam się co najwyżej odciąć powiedzmy do wysokości pasa. I wtedy idąc, trzeba liczyć się z tym, że z tym plecakiem w tych ciężkich butach, rakach, trzeba się wspiąć na te lodowe schody, powiedzmy, które sięgają pasa, potem znowu zejść i znowu wchodzić, i znowu schodzić, i znowu wchodzić, i starać się te ostre krawędzie gdzieś tam omijać albo czekanem rozbijać, więc to jest wykańczające trochę dla człowieka na wysokości między tam 6200 a 6400 mniej więcej. Ci przewodnicy towarzyszą pani do końca, do samego szczytu? Tak, tak. Czyli nie bywa pani właściwie sama? Nie, sama tak kompletnie nie. Jedyną sytuacją właśnie był Ojos del Salado w Chile, dlatego że szliśmy tam grupą, gdzie oprócz mnie była jeszcze jedna dziewczyna i dwóch chłopaków. I tam właśnie było tak specyficznie, że ci mężczyźni, oni byli nastawieni na takie szybkie zdobycie szczytu. Nie byli jeszcze w tak wysokich górach, bo tam poniżej 6000. Byli bardzo przygotowani fizycznie, ale chcieli to robić szybko. I mimo że ja gdzieś tam starałam się studzić ich zapały i jakby przygotować ich na to, żeby to będzie kilometr wyżej, że nie mogą polegać na tym, że na 6000 jeszcze czuli się dobrze, no to gdzieś tam ich rwało cały czas do góry i starali się przyspieszać tempo i narzucać nam to tempo. No i niestety okazało się, że gdzieś tam na wysokości 6200 zaczął ich odcinać, po prostu. Więc oni sami z przerażeniem nie wiedzieli, co się dzieje z ich organizmami, dlaczego nie mają władzy w nogach, dlaczego coraz wolniej idą, dlaczego nie mają siły, dlaczego mają zadyszkę. No wysokość. I tam była taka sytuacja, że przed samym szczytem dochodzi się do skał, na które trzeba się wspiąć. To jest 50-70 metrów, ale rzeczywiście wspinania. I przechodzi się już na wierzchołek. I przewodnik powiedział do mnie, żebym poszła sama, żebym wspięła się sama, bo i tak trzeba to robić w pojedynkę, dlatego że skały są kruche, mogą się obsypywać na człowieka. Ja chciałam na nich jeszcze poczekać, bo mówię, nie wiem, jak szybko oni będą w stanie wejść na ten wierzchołek, ale on mówi, nie ma sensu, ja tutaj będę na nich czekał, jeszcze jeden przewodnik idzie z tyłu, wchodź sama. No i ja wspięłam się na ten wierzchołek i oczywiście no byłam szczęśliwa, no bo jestem sama, więc mam też taki czas dla siebie. Zrobiłam zdjęcia, zrobiłam filmiki dla mojego kolegi z Instagrama, który zawsze każe mi panoramę robić. Nagrywałam właśnie filmy dookoła, okręcając się na tym szczycie. Potem znalazłam książkę wpisów na pamiątkę, więc wpisałam się. Książka dalej... wpisów tam na szczycie? Tak, tak. To ciekawe. Wpisałam się do tej książki, no i siedzę i czekam. I było tak, że... Na co? No na resztę. Okej. Okay. No i ta reszta przyszła mniej więcej godzinę po mnie. Mhm. To tyle trwało. Natomiast, no i oczywiście jak oni weszli, no to jeszcze w grupie zrobiliśmy sobie te zdjęcia, było ciepło stosunkowo, tego wiatru jeszcze nie było dużo. Ale ponieważ chłopacy czuli się źle i wyglądali nieciekawie, no to trzeba było z nimi jako pierwszymi schodzić, żeby oni wytracali wysokość, wiadomo. Więc najpierw jeden, potem drugi, to trwa. Potem moja koleżanka. No i suma summarum, ja na tym szczycie spędziłam 1,5 godziny sama i zaczęłam odczuwać po prostu wysokość. Tak, pierwszy raz w życiu spotkałam się właśnie z czymś takim, że zaczęło mi się robić trochę wszystko jedno. Takie otępienie, mhm. taki marazm dosięgający człowieka. Ja usiadłam sobie w ogóle za takimi skałkami, czekając na swoją kolej. Świeciło słońce, ja byłam osłonięta od wiatru i po prostu pomyślałam sobie, że ja w sumie mogłabym tu zostać. I to jest nieprawdopodobne, bo człowiek w ogóle na trzeźwo nie reaguje na te myśli, które przychodzą. Mhm. Jest mu dobrze, jest mu wszystko jedno i może zostać. I pamiętam, że przewodnik wychylił się zza skały i mówi: Asia, możesz przyjść, podpiąć się i zacząć schodzić na dół. I ja stwierdziłam, po co? Mnie jest tu dobrze. A to po prostu już były takie symptomy pewnie niedotlenienia tej wysokości. Oczywiście ja podeszłam, zeszłam niżej, podpiłam raki, wytracałam tą wysokość i z wytracaniem tej wysokości zaczyna człowiek coraz tak trzeźwiej myśleć i dopiero dotarło do mnie, jakie myśli miałam tam na górze i czego doświadczyłam. To myśli niemal samobójcze tak naprawdę. No myślę, że nie aż tak, ale mogłyby zbliżać no, do nas do tego. Na szczycie, tak, myślę w ogóle, że jeżeli ktoś czegoś takiego doświadcza, chociażby w Himalajach, czyli na 8000, gdzie jest niesamowite zimno, mróz i tam może to wszystko potęgować pewne reakcje, to myślę, że jest to niebezpieczne, tak. No właśnie miałem panią zapytać, co pani czuje wchodząc na szczyt, kiedy już pani jest na tym szczycie. No to mam odpowiedź, zanim zadałem pytanie. No tak, ale to była wyjątkowa sytuacja, dlatego że ja byłam długo i powiem tak, zazwyczaj jest pytanie, Aśka, co czułaś na szczycie? Mhm. Banalne pytanie, ale... Ja wiem, tylko to jest kwestia taka, że proszę mi uwierzyć, że dla mnie o wiele piękniejsze są chwile, kiedy ja ten szczyt zdobywam. Mhm. Cała ta droga od obozu do obozu, to zakładanie tych obozów, to zbliżanie się do celu, to są dla mnie takie momenty euforii. I jak ja mówię ludziom, że gdybym tego szczytu któregoś nie zdobyła, to oczywiście, że byłaby taka nuta goryczy, bo każdy... no. Idzie tam po to, żeby na tą górę wejść ostatecznie, ale samo doświadczanie tej drogi jest dla mnie ważniejsze niż odbicie tej piątki na szczycie. Mhm. Bo cała ta droga jest nieprawdopodobna. Natomiast oczywiście są głosy, że ja mówię tak tylko dlatego, że do tej pory te szczyty zdobywałam, a gdybym ich nie zdobyła, to byłoby inaczej. I to tak a propos tej Antarktydy sobie myślę, że przecież to nie byłby najwyższy szczyt w mojej karierze, bo tam jest raptem 4200, ale oczywiście są warunki ekstremalne i można wydać te koszmarne pieniądze, a wcale tej góry nie zdobyć. Ale dla mnie sam przelot na tą Antarktydę i doświadczenie tego kosmosu, bo dla mnie te góry lodowe są takim kosmosem, to już byłaby kwintesencja szczęścia. Mówi pani jak bardzo doświadczony himalaista o tych obozach, o tym wytracaniu wysokości i tak dalej, i tak dalej. A robi to pani dopiero od 7-8 lat. Uczyła się pani tego od kogoś? Nie. Nie. Z książek? Nie. Talent? Przyszło samo? To niemożliwe. To znaczy, nie chcę być przesadnie skromna, bo to nie o to chodzi, ale rzeczywiście ja się spotykam w wielu sytuacjach z osobami o wiele bardziej doświadczonymi ode mnie, których zaskakuje to, jak ja się w tych górach wysokich zachowuję. Mhm. W sensie, jak ja się dobrze zachowuję, dobrze się aklimatyzuję i jak... Dziewczyna z nadmorza. Dziewczyna z nadmorza, dokładnie. I no nie oszukujmy się, ja nawet jeżeli staram się jechać w Tatry kondycyjnie, żeby robić pewne trasy, no to nie przebywam cały czas na wysokościach. I jednak to, że ja nagle jadę w te góry wysokie, 5, 6, 7 tysięcy i nie sprawia mi problemu większego zmierzenie się z tym, zaaklimatyzowanie, zdobycie tego szczytu, to ludzi po prostu dziwi. I to ludzi właśnie doświadczonych przewodników i mówią, że coś muszę mieć z tym swoim organizmem, że on się bardzo szybko adaptuje i tak sobie dobrze radzi i oby radził sobie jak najdłużej. Ja się tylko i wyłącznie mogę z tego cieszyć. Ale rzeczywiście tak jest. I naprawdę ja się tam czuję jak w domu. Naturalne predyspozycje pani posiada. Być może. Mówi pani o tej Antarktydzie, że to specyficzne warunki. No wiadomo, mróz, tak? Te warunki śniegowe pewnie. A co jeszcze? Tam potrafi być minus 40, minus 60. Mhm. Oczywiście pamiętajmy o tym, że to jest suchy klimat, więc trochę inaczej się tą temperaturę odbiera. I tutaj dla porównania dwa szczyty. Byłam na 7134 pik Lenina, to jest mój najwyższy do tej pory szczyt. I byłam na Denali. 6150. Oczywiście też mówi się o tym, że Denali, ze względu na to, że jest na Alasce, to warunki są jak na wyższym, na mniej więcej 7000, jeżeli chodzi o rozrzedzenie powietrza i właśnie temperaturę. I teraz, na piku Lenina, na ataku szczytowym miałam minus 27, ale wiał silny wiatr. I odczuwalna była taka, że zamarzały mi powieki. Miałam wrażenie, że odmrażam wszystko i że po prostu jestem w stanie tam zamarznąć w ciągu 5 minut. I to jest taka walka ze sobą, żeby robić każdy kolejny krok, bo ja wiem, że jeżeli człowiek wykonuje ten krok, to ma w sobie energię i jest w stanie pewne rzeczy pokonać. Na Denali miałam minus 40, nie miałam wiatru, miałam słońce, zdobyłam szczyt i w cienkich rękawiczkach robiłam zdjęcia. I kompletnie nie odczuwam tej temperatury. I to jest ta różnica. I jeżeli jest się, to wiem akurat z relacji moich znajomych, którzy byli na Antarktydzie, ale akurat na Winsonie, czyli najwyższym szczycie w koronie Ziemi, to właśnie mówią o tym, że jeżeli masz nawet tą ekstremalną temperaturę, ale nie ma wiatru, jest słońce, to jest naprawdę całkiem przyjemnie. Oczywiście nie każdy to pojmie, bo ci, którzy lubią spa i ciepłe klimaty, dla nich minus 40 nie może być czymś komfortowym. Ale jeżeli tam nagle zmieni się pogoda, będzie burza, będzie śnieg, będzie wiatr, no to może być po prostu niebezpiecznie. Bywały takie momenty w tym wspinaniu się, że sama zadawała sobie pani pytanie, po co mi to wszystko? Nie. Nawet w tych chwilach, kiedy było niebezpiecznie? Nie. Nie mam w sobie czegoś takiego. Ja po prostu to za bardzo kocham. I absolutnie nigdy nie miałam myśli, po co mi to. I bywałam w sytuacjach takich skrajnych, gdzie sama spadłam z lawiną i byłam pod tym śniegiem sporo czasu. Można powiedzieć, że umarłam pod tym śniegiem. Czy na przykład zginął mój kolega po ataku szczytowym, ale nigdy we mnie czegoś takiego nie było, żeby z tego zrezygnować, żeby tego dalej nie robić. Wy wszyscy to macie. Himalaiści, alpiniści, nie macie takiej refleksji w sobie, że to jest igranie z życiem, ze śmiercią właśnie. Ale ja nie mam takiej myśli, że ja igram z losem. To znaczy, ja nie mam takiego przeświadczenia w sobie, że staram się nagiąć to życie do granic możliwości, że staram się nie wiem, naciągnąć tą strunę i potem już może nie być powrotu. Ja nie myślę o tym w ten sposób. Ja staram się zminimalizować niebezpieczeństwa, o ile one się dają zminimalizować, bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale nie myślę o tym, że ja idąc tam mogę poświęcić swoje życie, no bo to nie miałoby sensu, bo ja myślę też w ten sposób, że jeżeli wykonuje się jakikolwiek ekstremalną rzecz, jakąkolwiek, sport ekstremalny, to jeżeli w człowieku zaczyna robić się myśl, że straci życie albo zdrowie, to budzi się lęk, a ten lęk nie popchnie nas już do przodu. nigdy nie można tego mylić z brawurą, bo ja absolutnie nie uważam, że jestem osobą brawurową i podejmuję nadmierne ryzyko. Ja staram się je zminimalizować, ale nie myślę o tym, że doprowadzam się na skraj swojego zdrowia czy życia. Jakie sporty uprawia pani poza wspinaczką i tym zdobywaniem wulkanów i szczytów? W zasadzie teraz to wszystko jest sprowadzone do tej wspinaczki i staram się to doskonalić, więc jeżdżę w Tatry i tam staram się wspinać i letnio, i zimowo, i chciałabym naprawdę mieć więcej czasu na to, żeby podszkolić się we wspinaniu w lodzie, bo to jest w ogóle fascynujące dla mnie, czy wspinanie mikstowe, czyli tam, gdzie mamy skałę, lód, śnieg, takie mieszane bardzo warunki i staram się to robić w miarę swoich możliwości i swojego wolnego czasu, ale chciałabym na pewno być w tym lepsza. Na co dzień mam treningi plus morsowanie. Tak myślałem, bo to mi pasuje do tej całej całości, ale mówi pani o treningach. Jakie treningi? Takie podtrzymujące kondycję? Siłę fizyczną? To jest powiązanie jednego z drugim, czyli musi być wytrzymałość, musi być kondycja, ale musi być siła. To musi być wzmocnienie całego organizmu, bo przecież nie pracują tylko nogi, ale ręce, ale kręgosłup, który dźwiga ciężki plecak, więc absolutnie to jest połączenie i siłowni, i cardio, i wszelkich możliwych tutaj ćwiczeń, które mają po prostu wzmocnić całe moje ciało. A mental? Pracuje mental to nad... pracuje w górach, absolutnie. Tylko i wyłącznie, czy poza górami też? Nie wiem, ja często jestem odbierana jako taka silna osobowość, myślę, i zdystansowana. I bardzo często to jest fajne, że jeżeli z kimś robię jakieś rzeczy typu wspinaczka, typu, nie wiem, chodzenie po Tatrach, to często słyszę od osób mniej doświadczonych, że nadawałabym się na nauczyciela czy przewodnika, bo mam dużo spokoju w sobie i dużo takiego dystansu i w sposób taki bardzo konkretny, ale spokojny potrafię ludziom wytłumaczyć pewne rzeczy. Mam nadzieję, że tak jest. Ale ja jestem oczywiście zwykłym człowiekiem, więc dopadają mnie różne, wiadomo, i wątpliwości, i problemy, i jakieś przykre momenty. Natomiast ja żyję chyba od wyprawy do wyprawy. A wie pani, myśleniem, że Polska jest potęgą we wspinaczce? Oczywiście, że jest. Mamy dwa medale Igrzysk Olimpijskich. Oczywiście. Rozumiem, że wspinaczka, którą prezentuje Aleksandra Mirosław, kompletnie się nie przyda w tym, co pani robi. No nie, nie. Ale absolutnie podziwiam. Przepiękna dziewczyna, silna dziewczyna i to, co robi, no to też absolutnie budzi mój podziw. Miałam możliwość spotkania jej w Sopocie, więc tak, podziwiam absolutnie i topinguję jej, ale to nie jest to, co ja robię i też właśnie powtarzam cały czas, bo akurat Ola nastawiona jest na prędkość w tym, co robi, bo musi, bo na tym polega ten sport, a w górach wysokich trzeba mieć właśnie siłę na to, żeby pokonywać to względnie, powoli, cierpliwie i systematycznie. I to też ludziom powtarzam, że trzeba w sobie, bo to nawet w Tatrach, tak, czy w Bieszczadach, czy gdziekolwiek, my musimy mieć siłę na tyle, żeby cały czas iść, a nie robić przerwy. Myśli pani, że kobietom jest trudniej w sporcie niż mężczyznom? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Przykłady? To znaczy, może ciężko mi tak z konkretnego sportu przywoływać, ale oczywiście, że są osobowości typu Anita Włodarczyk, ale ja myślę, że to jest też osoba, która musiała bardzo dużo w siebie włożyć i walczyć o siebie i dopiero jak osiągnęła konkretne wyniki, to była promowana, ale patrząc nawet na Igę Świątek i tenis, to jest o wiele mniej osób, które oglądają te mecze niż mecze, które mężczyzn. Są rozgrywane wśród mężczyzn, tak? I chodzi właśnie o to, że lubimy mężczyzn w sporcie oglądać, lubimy piłka nożna to jest taki sakramentalny przykład i chociażby jest bardzo wiele kobiet, które uprawiają piłkę nożną i są świetnymi zawodniczkami, ale myślę, że nie jesteśmy w stanie wymienić nazwisk, ani ich mecze nie zbierają takiej publiki jak jakikolwiek mecz w jakiejkolwiek lidze męskiej. No tak, ale w piłce nożnej akurat widać różnicę poziomu, prawda, między męską piłką nożną a kobiecą. A jak jest w pani dyscyplinie sportu, bo tak nazwę, dyscyplina sportu, bo rozumiem, że jest pani sportsmenką. No tak bym się nazywała. To jaka jest różnica między poziomem u mężczyzn i poziomem u kobiet? To znaczy ja w stosunku do siebie nie widzę tej różnicy. Jeżeli ja zdobywam szczyt, to z reguły jestem, no powiedzmy, nazwijmy to w tej najsilniejszej grupie, jeśli nie na samym przodzie, bo tak jestem predysponowana, więc ja absolutnie nie widzę różnicy. Oczywiście, że we mnie też jest taki strach, że na przykład jak jechałam na Denali, gdzie wiedziałam, że warunki będą ciężkie, że będziemy też na lodzie, na śniegu, że będziemy w ekstremalnych warunkach pogodowych i będziemy musieli sami budować sobie platformy, rozstawiać namioty i ja będę jedyną kobietą, a oprócz mnie czterech facetów, to sama w sobie wykształciłam taki lęk, że ja nie dam rady. I co wtedy? Że będę tym najsłabszym ogniwem, że będę ich obciążać, że będą musieli mi pomagać. A jak ci faceci wtedy podchodzą do pani? A nie wiem, to musieliby powiedzieć. Nic nie było widać, rozumiem. To znaczy na szczęście wśród tych czterech mężczyzn był jeden, z którym byłam wcześniej właśnie na piku Lenina i który wiedział, na co mnie stać, że tak powiem, i co sobą reprezentuje, więc on absolutnie nie miał tutaj wątpliwości. Ale no nie wiem, jak pozostali panowie, natomiast bardzo szybko okazało się, że ja absolutnie od nich nie odstaję. I mimo, że właśnie, i to też było specyficzne i dla mnie jednak obciążające, ponieważ jako jedyna kobieta zostało mi zaproponowane, żebym, znaczy zaproponowane, no też tak wyszło, że będę sama w namiocie. I na początku pomyślałam, okej, fajnie, bo bardziej komfortowo, intymnie, tak? No wiadomo, że z mężczyzną może czasami te warunki troszkę inaczej wyglądają, więc tu będę sama, będzie mi lepiej, wygodniej. No okej, tylko ja musiałam sama ten namiot rozstawiać i składać. Chłopaki starali się mi pomóc, ale jeżeli jest bardzo zimno, jesteśmy zmęczeni, no to każdy myśli najpierw o sobie. I to absolutnie tutaj nie miałam do nich pretensji. I tak jak mówię, starali mi się pomagać, ale w dużej mierze ja musiałam dużo czynności wykonać sama. Jeżeli chodzi o przygotowywanie posiłków, czyli roztapianie śniegu na wodę, robię to sama. I będąc sama w namiocie jest mi zimniej, no bo wiadomo, dwie osoby od samego oddechu i swoich ciał ogrzewają. Więc no summa summarum okazało się, że no nie chcę przesadzać, że miałam trudniej, ale na pewno nie miałam łatwiej niż oni. A jednak radę dałam. Wróćmy do tej korony wulkanów. Będzie pani, bo wierzę w to bardzo mocno, będzie pani pierwszą Polką, która zdobyła koronę wulkanów, a jak jest na świecie? Nie ma tych osób bardzo dużo, bo tak jak pan powiedział, że w 2022 w ogóle zaczęło się mówić o tej plakietce, tak, czy odznace. Natomiast i dopiero wtedy zaczęli ludzie się tym interesować, więc tych ludzi nie ma dużo, ale no zainteresowanie jest coraz większe i świadczy o tym fakt, że jeżeli człowiek nawet dowiaduje się o miejsca na taką wyprawę, to po pierwsze musi wpłacić dużą zaliczkę, która jest bezzwrotna, jeżeli byśmy chcieli zrezygnować, a tych miejsc jest bardzo mało, bo coraz więcej ludzi po prostu chce lecieć i chce te góry zdobywać i konkretnie tutaj wulkany. O pani niewiele się mówi na razie w kontekście wulkanów i w ogóle szczytów górskich. Joanna Kowalczuk, przypomnę, jest państwa i moim gościem. A na świecie jak jest z popularnością tegoż przedsięwzięcia, takiego zdobywania wulkanów? Nie jest ono duże jeszcze. Nie jest ono duże i też trudno byłoby mi wymienić jakieś osoby konkretne, które poszły akurat w taki projekt. Ja nie jestem osobą znaną, ale ja myślę, że tak widzę po sobie. Czyli pionierka tak naprawdę. No tak, aczkolwiek są nawet w Polsce są kobiety, które też są zainteresowane ukończeniem tego projektu, czy gdzieś tam poprzez Instagram zaczęłam mieć kontakt z kobietami, które też są zainteresowane. No i zobaczymy właśnie, która z nas pierwsza. Aczkolwiek, to też podkreślam, dla mnie hasło pierwsza Polka to bardziej jest hasło, które miało mi pomóc w rozpropagowaniu tego i zdobyciu sponsorów. Tak myślałem. A nie chodzi mi wcale o tą koronę właśnie konkretnie dla mnie, bo to będzie spełnienie marzeń, jeżeli uda mi się zamknąć ten projekt, ale nie chodzi mi o to, żeby być pierwszą. Ale to jest coś, co powinno przyciągnąć. Bardzo dziękuję. Joanna Kowalczuk była państwa i moim gościem w Ludziach. Zachęcamy do pomocy Joannie Kowalczuk w dokończeniu tego projektu, a tym projektem jest zdobycie korony wulkanów, czyli 7 wulkanów Ziemi. Dobrze mówię. Tak jest. Bardzo dziękuję. Ślicznie. Dobranoc. Dobranoc.